wielkiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym... Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 października, jest 22.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uczelnie medyczne w Polsce mogą stracić amerykańską akredytację. Wszystko z powodu szkoły w Radomiu. Jeszcze nie ma decyzji Andrzeja Dudy, czy 11 listopada wręczone zostaną nominacje generalskie, mówi rzecznik prezydenta. W Atenach rozpoczęły się negocjacje z przedstawicielami zagranicznych wierzycieli w sprawie trzeciej oceny greckich reform. Uczelnie medyczne w Polsce mogą stracić amerykańską akredytację. Powodem jest niska nota, jaką od ekspertów otrzymał Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, który w tym roku uruchomił kierunek lekarski. Rektor szkoły uznaje niekorzystną ocenę za nieporozumienie albo przekręt. Komitet brał pod uwagę m.in. osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał oraz praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej. Najwyższa nota to 4+, a najniższa C. I właśnie taką otrzymał Radomski Uniwersytet. Rektor Zbigniew Łukasik nie kryje rozczarowania. To wielkie nieporozumienie albo wielki przekręt, zupełne jest zaskoczenie i będziemy to badali. Rektorzy uczelni medycznych obawiają się, że kłopoty Uniwersytetu w Radomiu będą miały dla nich niekorzystne konsekwencje. Jedną z nich jest utrata amerykańskiej akredytacji. Profesor Łukasik nie widzi powodu do niepokoju. Niech oni zadbają o to, żeby u nich był odpowiedni poziom. Uczelniom, które nie zgadzają się z przyznanymi ocenami, przysługuje prawo do odwołania. Władze Radomskiej Szkoły Wyższej już zapowiedziały, że to zrobią. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jeszcze nie ma decyzji Andrzeja Dudy, czy 11 listopada wręczone zostaną nominacje generalskie, tak mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Pytany w TVN24, czy przyczyną tego jest brak zaufania prezydenta do szefa MON Antoniego Macierewicza, zapewnił, że to nie jest kwestia tego. Chodzi o kwestię ustalenia pewnej koncepcji, czy zamknięcia pewnej kwestii dotyczącej systemu kierowania i dowodzenia armią, zaznaczył rzecznik prezydenta. Jak mówił podczas dzisiejszej uroczystości podpisania w Pałacu Prezydenckim ustawy zwiększającej wydatki obronne, w której brał udział szef MON-u, widział bardzo dobrą atmosferę. Ta ustawa jest przykładem zgodnej współpracy na linii prezydent-rząd. Prezydent MON, ocenił Łapiński. W Atenach rozpoczęły się negocjacje z przedstawicielami zagranicznych wierzycieli w sprawie trzeciej oceny greckich reform. Zdaniem kredytodawców możliwe będzie w najbliższych dniach odblokowanie zaległej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Grecji. Na pierwszym spotkaniu greckiego rządu z zagranicznymi wierzycielami omawiana była realizacja tegorocznego budżetu i kontrola finansów publicznych. Rozmowy skupiły się na pierwotnej nadwyżce budżetu, która ma być wyższa od przewidywanej. Przedstawiciele kredytodawców pozytywnie ocenili przedstawione przez grecką stronę dane, co powinno pozwolić, aby na czwartkowym posiedzeniu grupa robocza Eurogrupy zgodziła się na wypłacenie Grecji 800 milionów euro. To zaległa część zatwierdzonej w lipcu transzy dla tego kraju o wartości 8,5 miliarda euro. Wierzyciele pozostaną w Atenach do końca tygodnia, a dalsze rozmowy będą dotyczyć głównie stosunków pracy, energetyki i prywatyzacji. Grecki rząd przewiduje, że trzecia ocena reform w tym kraju zostanie zamknięta do końca roku. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Około 38% Polaków to ludność wiejska. Tym samym Polska jest wyjątkiem wśród krajów rozwiniętych, gdzie poza miastem mieszka około 20% ludzi. Ale ludność wiejska dziś różni się znacznie od tej stereotypowej, zajmującej się wyłącznie rolnictwem, zauważa Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. To jest po prostu bardzo zróżnicowana grupa. W Polsce dane mówią, że około 18% mieszkańców wsi w jakimś stopniu utrzymuje się z pracy na roli. I cała ta grupa pozostała to są osoby, które się z pracy na roli nie utrzymują, chociaż na wsi mieszkają. Mieszkamy teraz na Suwalszczyźnie. Spotkaliśmy się w Warszawie na studiach. Potem ja pracowałam w korporacji, mój mąż pracował w domu dziecka, ale kiedy urodził się nasz pierwszy syn, stwierdziliśmy, że jednak to chyba nie jest dobre miejsce dla rodzinnego życia i postanowiliśmy, że wyprowadzimy się. W Polsce od 2002 roku mamy więcej osób, które przenoszą się z miast na wieś niż odwrotnie. Znaczna część tych osób, które się na wieś przenoszą z miast, to są osoby, które się osiedlają na tych terenach wiejskich, które są pod miastami położone. Jak to jest z twoimi znajomymi? Czy wszyscy mają tak samo jak ty, że kochają rolnictwo? Większość moich znajomych ucieka stąd. Wiążą plany z innymi, z większymi miastami, a ja jednak tu zostaję. Według ONZ w 2050 roku 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zdecydowanie więcej przejaśnień. Deszcz pokropi w centrum i w górach. 6 stopni w Białymstoku, 8 w Łodzi, 9 w Warszawie, 10 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Trzy miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Maniak po ciemku to tytuł tej audycji, a ja nazywam się Wojciech Mar i witam wszystkich słuchaczy, którzy mają ochotę posłuchać wybranych przeze mnie piosenek z paru płyt. Oto pierwsza. The news or read the paper, same old. something I did or didn't do. I better duck just in case. I said the blues is all around me, crushing on my brain. I said the blues. Nie trudno było się zorientować, jaki jest tytuł tego utworu. Blues All Around Me, czyli wszystko pasuje. Blues otacza tego artystę ze wszystkich stron, a tym artystą jest Tommy Castro, a właściwie Tommy Castro i jego grupa The Painkillers. Castro jest gitarzystą, wokalistą, kompozytorem. Urodził się w San Jose w Kalifornii. No i to już nie wiem, która jest jego płyta, ale sporo z nich pojawiało się w Maniaku Pociemku. Teraz czas na tę najnowszą, zatytułowaną Stomping Ground. W przypadku Waltera Trouta, którego niedawno prezentowałem, w każdym utworze pojawiał się ktoś gościnnie. Tu też są goście, ale trochę rzadziej rozsiani. Za chwilę dwa utwory. Najpierw Enough is Enough, a potem nagranie, w którym pojawia się znowu Charlie Musselwhite ze swoją harmoniką, Live Every Day. Oto z nowej płyty Tommy Castro i jego Painkillers. Just like a bunch of junkies. surrender. Got to keep chasing that legal tender. Somebody that you love them, sell what you don't need, call up an old friend now, do a good deed, fix that old car, man, that you love so much, go for a walk in the country, take a picnic lunch, live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you're gonna be right. Get in your car, man. Drive from coast to coast. See what's one of those towns that you dig the most. Throw yourself a house party. Invite everybody you know. Stop and smell the roses. Take things nice and slow. Live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you're gonna be right. Now, man, you got nothing to lose. The worst thing could happen. Your ego might get bruised. Pick up that old guitar, sitting there collecting dust. Go on a blues cruise. Go on a debt if you must. You gotta live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you gonna be right. I ain't lying. Stosunkowo niedawno w tej audycji prezentowałem Państwu nagrania rockmenów Blackstone Cherry, którzy wzięli się za bluesa. I mówiłem zresztą chyba, że to nie jest zjawisko rzadkie i że co pewien czas muzycy z innych pól czy z innych krain próbują sprawdzić się w tym gatunku. Dla niektórych to jest nobilitacja, dla innych egzamin czy próba pokazania, że potrafią zagrać bluesa tak jak ci, którzy w tej muzyce tkwią od dzieciństwa. No i wpadła mi w ręce kolejna płyta z takim właśnie zestawem utworów, choć ten zespół już w moich audycjach pojawiał się od lat wielokrotnie, no bo po prostu ich lubiłem. To Brytyjczycy, grupa Quiet Boys z takim zachrypniętym wokalistą, który momentami już od dawna przypominał Roda Stewarta. No i teraz właśnie nagrali płytę, której tytuł już bardzo wiele wyjaśnia, bo tytuł albumu brzmi White Trash Blues, czyli blues białasów, takich łobuzów trochę, rozrabiaków, jak oni sobie wyobrażają siebie w tym repertuarze. Jeśli Państwo nie chcą sobie wyobrażać, a chcą dokładnie usłyszeć, jak to brzmi, no to nie ma lepszego miejsca, jak właśnie Maniak po ciemku. Bo oto Quiet Boys na swojej najnowszej płycie wykonują szereg nagrań, z których wybrałem na dzisiaj klasyczna Your Hoochie Coochie Men, a później jeszcze Living Trunk. Posłuchajmy, jak brzmi White Trash Blues w ich wykonaniu. Jump!

wystąpili The Choir Boys z Londynu. A teraz aż się boję. Co prawda zapowiadałem, że wrócę do tych nagrań, ale takiego długiego czegoś to jeszcze nie prezentowałem. Niemniej, skoro obiecałem, to będzie. Paul Butterfield Blues Band, fantastyczne drugie już w Maniaku Pociemku wykonanie East West na żywo. 50 lat temu fantastyczny skład: Paul Butterfield, Mike Bloomfield, Elvin Bishop, Mark Naftalin. No i ogromna porcja muzyki, ale naprawdę chyba warto. Ja już się żegnam, a oni niech grają, bo takiego czegoś jeszcze nie było u nas. Thank you.